sa'yo, babe. Sabi ko magandang tawag, kasama ko yung mga ropa. Alam mo yung mga G, pag G na yung mga G-hans, huwag mo na nga ano. Miss you. Lapit na onte. Lapit na onte. Para sa tunay na G ang temang to. Kung nakaka-alien, eh ano? Welcome sa planeta ko. Bukas puso at ang tenga ko. Sobrang bait niya ni Pablo. Baka sakin pa mag-open up yung ea mo. Uy, grabe, wag naman. You should talk to your man. Kami ng aking kawai, pupunta ng Japan. Kaso nga lang, mahigig na naman. So palawa na lang, tayong dalawa lang. Or kahit Uncle John's, basta andyan ka lang. Daming pumorma sa'yo, ako nakapambahay lang. Baby, let the tears drop like it's hot. Sabi na ang boyfriend mo na hip-hop. I'ma keep you Gina, hanap mo yung G-spot. It's gonna be alright. Let's talk till the sunrise. And our lips lock, pwede ba maging softy? Pwede oh, halika na. Baka sabihin ang corny, ang corny. Basal-basal na. Pwede ba maging softy? Papakinggan hanggang magdama. Mabigat po te, omi. Got you, palangga. Kaya niyang umamin. Yo, Wayan, ayos ka.